Już za 62,97 za 2,5 litra. Leroy Merlin, zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Śmiertelne ofiary koronawirusa to w większości osoby niezaszczepione, mówi wiceminister zdrowia. Kierowcy powinni dziś bardzo uważać. Synoptycy przewidują marznące opady do końca dnia. Manifestanci podpalili dawny budynek parlamentu w Kanberze. 14 325 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. To około 15% mniej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 709 osób. 3/4 spośród nich to osoby niezaszczepione, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tych zgonów można byłoby uniknąć. Te osoby mogłyby żyć, jeżeli by się zaszczepiły. Jeżeli spojrzymy na pozostałe osoby, to są osoby zaszczepione, ale najczęściej z wielochorobowością w starszym wieku, gdzie praktycznie no, każda infekcja, która ich może dotknąć, może spowodować skutek śmiertelny. Na pewno no, trzeba się bardzo zastanowić, szczególnie te osoby, które się jeszcze wahają, aby się zaszczepić. Czy warto aż tak ryzykować? O ponad 420 na Mazowszu zmniejszono liczbę łóżek dla osób chorych na SARS-CoV-2. Z każdym dniem liczba osób zakażonych maleje, powiedział w Polskim Radiu dla Ciebie wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Na dzisiaj jest to około 2400 osób na całym Mazowszu. Z tego 260 osób to są osoby wymagające respiratoroterapii. To jest nadal bardzo wysoka liczba, najwyższa w całej Polsce, ale dlatego, że jesteśmy największym województwem. Natomiast ona rzeczywiście bardzo maleje. Jak dodał wojewoda, wydawane są kolejne decyzje o zmniejszaniu liczby łóżek covidowych, co oznacza odblokowywanie innych oddziałów w szpitalach. Przejezdne są wszystkie drogi należące do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W tej chwili pracuje około 350 pojazdów zimowego utrzymania, które oczyszczają jezdnie z gołoledzi. Kierowcy muszą być dziś jednak bardzo ostrożni. Lokalnie trzeba się liczyć z oblodzeniem i gołoledzią, mówi rzecznik dyrekcji Szymon Płochowiak. Najtrudniejsze warunki to jest województwo warmińsko-mazurskie, krajowe 16, 58, 63 i 65. Tam faktycznie lokalnie występuje śliskość. Mamy do czynienia z opadami marznącymi i o tym ostrzega Instytut Meteorologii. Marznące opady to też okolice Łodzi, Tarnowa, Krakowa, Rzeszowa. Według prognoz przygotowywanych dla drogowców utrudnienia spowodowane marznącym deszczem potrwają do końca dnia. Sytuacja poprawi się jutro. Więcej informacji o tym, co dzieje się na drogach, znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Polski rząd powinien twardo sprzeciwiać się żądaniom Rosji wobec NATO, to powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. W jego ocenie żądania te zagrażają bezpieczeństwu naszego kraju. Zdaniem Pawła Kowala w tej sprawie wszystkie siły polityczne w Polsce powinny współpracować. Te sprawy wymagają współdziałania w Polsce, przede wszystkim w opozycji, a później jak się da, bo ostatnio coraz trudniej, także współdziałania z rządem. To jest sprawa bezpieczeństwa państwa. Tutaj jesteśmy na jednej łódce, tu nie ma żartów. Dlatego, że tutaj faktycznie zapadają decyzje, które są szalenie niebezpieczne dla Polski i także na Zachodzie odezwały się siły, które ulegają naciskowi ze strony Putina. Powinniśmy jasno powiedzieć nie oczekiwaniom Putina, bo to zaczyna przypominać konferencję monachijską. 12 stycznia w Brukseli ma się odbyć szczyt NATO-Rosja. Moskwa domaga się od sojuszu zapewnienia, że NATO nie będzie przyjmowała kolejnych członków. Władze na Kremlu mówią też o wycofaniu wojsk sojuszu ze wschodniej flanki. Manifestanci podpalili dawny budynek parlamentu w Kanberze. Ogień szybko został ugaszony. Budynek był siedzibą parlamentu w latach 1927-88. Teraz mieści się w nim Muzeum Australijskiej Demokracji. Premier Scott Morrison uznał to za atak na symbol demokracji. Jestem zdegustowany i przerażony tym, że obywatel Australii podpala miejsce, które jest symbolem demokracji w tym kraju. Myślę, że należy podjąć szybkie działania zgodnie z wymogami prawa. Ludzie powinni ponosić konsekwencje swoich działań. Na razie nikogo nie aresztowano. Trwa śledztwo. Ostatnio odbywały się tam demonstracje różnych grup. Dawny budynek parlamentu jest na liście dziedzictwa narodowego Australii. Na koniec zaproszenie do Teatru Polskiego Radia na kolejną premierę. Danuta Stenka, Marta Lipińska, Włodzimierz Pres, Krzysztof Tyniec i wielu innych znakomitych aktorów wystąpi w słuchowisku na podstawie dramatu Stanisława Ignacego Witkiewicza Matka w adaptacji i reżyserii Jerzego Machowskiego, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Każda realizacja utworu Stanisława Ignacego Witkiewicza jest niezwykłym wyzwaniem artystycznym. Prezentujemy utwór pod tytułem Matka, jeden z najważniejszych, jakie stworzył Witkacy. Utwór, który powstał bardzo dawno temu, a jednak dzięki talentowi adaptatora i reżysera brzmi bardzo współcześnie. Wydaje mi się, że rzuca ta realizacja nowe światło na ten niezwykły dramat.

Trójka przed południem. Trójce przed południem. Ponownie witam Państwa w składzie. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Alicja Mucha, a realizuje Maciej Załęcki. Wczoraj, proszę Państwa, odbyło się wręczenie nagród imienia Krzysztofa Zaleskiego. Sprawdzimy, dlaczego laureaci zdecydowali się poruszyć pewne tematy i zrobić słuchowiska nagrodzone. Proszę Państwa, też trwa Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach. Zapowiadaliśmy to wydarzenie już w poniedziałek. Ono już trwa od wtorku i znamy wreszcie laureatów. Jeden z nich będzie naszym gościem w tej godzinie, pan Tomasz Kitka. A o plakacie mówi się, proszę Państwa, że to jest ulotna kronika świata i warto poświęcić temu odrobinę uwagi. W tej godzinie czeka nas również trójkowy felieton literacki Krzysztofa Wołodźki. Program trzeci.

Drodzy Państwo, wczoraj odbyło się wręczenie nagród imienia Krzysztofa Zaleskiego w siedzibie Polskiego Radia w studiu imienia Władysława Szpilmana i to są wyróżnienia przyznawane już od 2009 roku. Wcześniej przyznawano je podczas Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry, a nagradzani są nimi twórcy słuchowisk i spektakli radiowych oraz twórcy spektakli telewizyjnych. I laureatami tegorocznych nagród zostali Magdalena Miecznicka, Łukasz Lewandowski oraz Zbigniew Lesień. I Magdalena Miecznicka została wyróżniona za scenariusz, Łukasz Lewandowski za reżyserię słuchowiska Teatru Polskiego Radia Spalenie Janne, natomiast Zbigniew Lesień za reżyserię spektaklu Teatru Telewizji Cud Biednych Ludzi według Mariana Chemara. A dlaczego? Dlaczego Magdalena Miecznicka zdecydowała się podjąć taki temat? Posłuchajmy. Jak wielu warszawiaków śledziłam tę historię i ona na poziomie ludzkim i takim uczuciowym jest wstrząsająca, makabryczna, a na poziomie społecznym i historycznym, jak w soczewce, skupiają się w niej sprawy ważne dla Polski, Polaków, nie tylko warszawiaków. Na jeszcze takim trzecim poziomie pokazuje, że w zasadzie tam jest to hasło cofania historii. Tego się nie da zrobić. A teraz sprawdźmy, dlaczego Zbigniew Lesień podjął się reżyserii tego tekstu Mariana Chemara. Jak przeczytałem pierwszy raz, to myślałem, że to nie Chemar napisał, bo to ja go znałem jakby z tej takiej lżejszej rzeczy. Natomiast ta głębia i ten problem niesamowity, jak może być silna wiara w człowieku. I to jest coś fantastycznego, że człowiek jest w stanie stanąć przeciwko całemu tłumowi, powiedzieć swoje zdanie, albo się tak stanąć w obronie czyjejś nagi zupełnie. Ta głębia tego tekstu mnie ujęła. Wszystkim laureatom bardzo gratulujemy. Trójka. Program trzeci. Drodzy Państwo, czym jest plakat współcześnie? Mówi się, że to kronika świata, ulotna kronika świata i chyba nie ma wątpliwości, że rzeczywiście plakaty mówią o ideach, o zmianach politycznych, społecznych, o historii, o losach, o ludziach, rocznicach, o wielu rzeczach, które gdzieś gdyby zestawić wszystkie razem, może by rzeczywiście opowiedziały historię ludzkości, na pewno współczesną historię ludzkości. Trwa Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach od wtorku, a znamy już laureatów tegorocznego Biennale i jeden z nich jest właśnie naszym gościem, pan Tomasz Kipka. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Pana plakat dostał tak zwany brązowy medal Śląski Jazz Club. To się pojawia na pana plakacie, więc od razu zapytam o to powiązanie z jazzem, z festiwalem, o tym, dlaczego akurat na Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach wybrał pan ten temat. No, powiem tak, na Biennale nadsyłamy plakaty z ostatnich 2 lat. Akurat tak się złożyło, że wśród 3 plakatów, które można było nadesłać do konkursów, nadesłałem, zgłosiłem 3 plakaty, w tym 2 jazzowe z ubiegłego roku. Właśnie wspomniany plakat, który nosi tytuł Jazz and Roll, a drugim plakatem był tegoroczny plakat. No i jeszcze jeden z plakatów zaprojektowanych na wydarzenie sportowe tutaj lokalne w mieście, gdzie mieszkam. Natomiast wracając do tego plakatu nagrodzonego, jest to dla mnie przede wszystkim ogromna radość, iż został ten plakat doceniony i w zasadzie ta nagroda przedłuża jego życie, bo plakat przecież, jak pani wspomniała, jest drukiem ulotnym. który no, nierzadko kończy swój żywot wraz z imprezą, wraz z wydarzeniem, któremu towarzyszył. No, innym tematem troszkę są plakaty społeczne dotyczące ważnych sytuacji, ale zazwyczaj one też przemijają wraz z tymi sytuacjami. Pana plakat dotyczy wydarzenia i festiwalu jazzowego. No to domyślam się, że też jest pan fanem jazzu. Tak, jestem fanem jazzu. Też jestem organizatorem wystawy plakatów jazzowych, która odbywa się w ramach wymienionego festiwalu. A sam plakat, który został zaprojektowany przeze mnie, można powiedzieć, że wbrew pozorom jest nie tylko plakatem kulturalnym, ale jest też takim przejawem pewnego buntu, sprzeciwu czy oporu przeciwko sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy wobec pandemii COVID-u, my jako ludzie i sam festiwal, który też no, stał pod ogromnym znakiem zapytania, czy w ogóle się odbędzie. Plakat bardzo barwny, z jednej strony można powiedzieć, że trochę niepoukładany, ale jednocześnie w pełnej harmonii, więc to, co pan mówi, jest bardzo rzeczywiście, można zrozumieć, skąd taka obfitość też w tym plakacie i kolorów bardzo ciekawych. Jaka jest, bo też pan zajmuje się przecież od strony naukowej też kwestią plakatu, grafiki. Jakie są pana zdaniem wyzwania współczesnego plakacisty, współczesnego grafika? Z czym powinien się wiedzieć, że ma się zmierzyć i czym rzeczywiście, jakie wyzwania przed nim stoją? Myślę sobie, że idealnie pani oddała rolę grafika, wprowadzając w naszą audycję. Idealnie pani to określiła. No, grafik w zasadzie, projektant plakatów, komentuje rzeczywistość. Tematy podsuwa samo życie, czy to tematy kulturalne, czy społeczne, ekologia. No, myślę, że plakacista, grafik, który czynnie uczestniczy w życiu społecznym, no, czuje się też zobowiązany do komentowania tej rzeczywistości. Tak, no, tak to jest, że przekłada ten świat nam towarzyszący na język obrazu. Plakat. Tak? Mhm. Czy, ponieważ bierze pan udział w przeróżnych wystawach, w przeróżnych regionach świata, nie tylko w Europie, ale też w Azji na przykład, to, a tam też przecież Azja jest ogromnym terytorium, więc tam to co się dzieje w Chinach, a to co się dzieje w Japonii, a to co się dzieje na Tajwanie, to są zupełnie różne wydarzenia, to jak tam się podchodzi do plakatu? Na co zwracają uwagę tamtejsi odbiorcy i w związku z tym, na co uwagę zwracają tamtejsi graficy? Ja myślę sobie tak, że te tematy faktycznie są różne w zależności od regionu świata, regionu, w którym się znajdujemy. Natomiast język grafiki jest językiem uniwersalnym i pewne prawa obowiązują bez względu na to, w którym zakątku świata się znajdujemy. I myślę, że tutaj w kwestiach formalnych jest o wiele łatwiej podejmować jakieś decyzje niż w kwestiach dotyczących, bezpośrednio danej społeczności. Czyli mówiąc krótko, grafik z grafikiem zawsze się porozumie. Myślę, naprawdę, bez względu na różnicę językową. Ale nie wolno tutaj zapominać o odbiorcy, bo przecież plakaty tworzymy z myślą właśnie o odbiorcach. Dlatego też myślę, tak często sięgamy po jakiś skrót myślowy, czasem dowcip, metaforę. Zawsze temu wszystkiemu towarzyszy przemyślana kompozycja. Myślę, że to jest też taki warunek chyba konieczny. No i plakat zawsze jest komunikatem, przekazem, mówi o czymś. Także to jest... To, na co zwraca... To, na co zwraca uwagę odbiorca, jest teraz poddawane wszelkim możliwym analizom. Reklamy, wszystko właściwie, co jest skierowane do nas, jest gdzieś uzasadnione, jakimś, gdzieś zbadane jakimś algorytmem, uzasadnione w jakiś sposób naukowo. A jak to jest właśnie z grafiką? Czy wiemy, na co zwraca uwagę odbiorca, w które miejsce plakatu się patrzy, na jaki kolor, który kolor i z jakiego powodu do niego bardziej przemawia? Czy tego rodzaju wiedza też służy grafikom, czy też gdzieś tam puszczają ją mimo uszu i idą za swoją intuicją, jak to jest współcześnie, panie Tomaszu? Na pewno trzeba znaleźć balans w tym wszystkim. Są prawa, o których wspomnieliśmy. Oczywiście kompozycja, to wszystko jest niezwykle istotne, ale intuicja w tym wszystkim również. Myślę sobie, że gdybyśmy wszystko sprowadzali do definicji, to w którymś momencie wszystkie plakaty zaczęłyby wyglądać tak samo. Musimy pozostawić jakąś swobodę. Ja też nie lubię, żeby plakat wykładał zawsze kawę na ławę. Oczywiście są sytuacje, tematy, w których tak musi być, ale wolę, kiedy plakat pozostawia odbiorcy przestrzeń na interpretację. Wtedy widzimy z jednej strony tyle, ile wiemy, ale też z drugiej strony dowiadujemy się tego, co zobaczymy. Także taki właśnie jest plakat i taki powinien chyba. Myślę, że odbiorca też lubi taki plakat, z którym może wejść w jakąś interakcję estetyczną, intelektualną. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Tomasz Kipka, laureat brązowego medalu na trwającym Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Trójka przed południem. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Drodzy Państwo, w Trójce przed południem Krzysztof Wołoćko. Trójkowy felieton literacki. W lutym 1882 roku na łamach warszawskiej prasy ukazała się notatka o podparyskim domu świętego Kazimierza, w której zapisano: tu dogorywa Cyprian Norwid. Ponuro brzmią te słowa, jak zalążek mrocznego mitu. Zacną placówkę dobroczynną przedstawia się zbyt łatwo jako nędzny przytułek dla zbędnych ludzi. Zarządzany przez siostry Szarytki zakład świętego Kazimierza, założony z inicjatywy księżnej Anny Sapieżanki, od 1846 roku dawał opiekę weteranom powstania listopadowego, ubogim i sierotom. Od 1877 roku służył też jako przystań dla Norwida. Nie cierpiał tam nędzy ani głodu. Nie był przykutym do łoża starcem. Przeciwnie, nie dość, że raz po raz chwalił sobie to odosobnienie i podróże stateczkiem po Sekwanie z Iwr do Paryża i z powrotem, to miał tam czas i przestrzeń, by tworzyć. Jeśli coś go złościło, to nieznośni weterani listopadowi, z którymi bardzo nie chciał zasiadać do wspólnego stołu. Ciekawie rzecz opisuje dr Elżbieta Lijewska w artykule Zakon rycerski czy kolonia karna, Norwid w domu świętego Kazimierza. zainteresowani i zainteresowane znajdą ten tekst w książce Biografie romantycznych poetów. Otóż Norwid wobec domu świętego Kazimierza żywił ambiwalentne uczucia. Współtworzył jego niejednoznaczną legendę. Z jednej strony przedstawiał się niczym poeta wygnaniec ze świata. Skarżył się, że społeczeństwo polskie ma dlań jedynie jałmużnę i przytułek. Z drugiej przedstawiał się w listach jako wpływowy protektor sióstr Szarytek, nieledwie opiekun placówki. Także jego opuszczenie było problematyczne. W domu świętego Kazimierza miał ludzi bliskich, wśród nich Michała Zaleskiego, który czuwał przy umierającym artyście. Cyprian Norwid, potomek Sobieskich, zmarł w domu świętego Kazimierza 23 maja 1863 roku. Europa świętowała 200-lecie odsieczy wiedeńskiej. Trójkowy felieton literacki. And the origin of storms, just the place to hope.